ألف لام را. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وجزاه الله عنا وعن الأمة خير ما جزى به نبيا عن أمة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعذني الله وإياكم من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، برحمتك يا أكرم الأكرمين. أخني جيدا إفهم ترنكانو لولو أويبي سكوني تانتخ والنجم مسلمان كوني دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووخا جورينا ووخا خانتنا ووخا خير مورنا أدخ تانجين لخ ستران لخ جيدا أدخ كاندي. الله سبحانه وتعالى قلنا تانجين دو سترة أدو جيدا أدو كاندينا أسوسو كمانتون دان. الله سبحانه وتعالى قد خير بين ودانتي مسلمات والله يغن الله غن سبتي حرابدا الله غن وجيدي اغانتو نقسي الله سبحانه وتعالى غن كروس غن نغان والله غن تورا والله غن تو يبيبي والله يغن الله غن تانغي نودا دو سترا سونكا سوكي بي اوغران خونا الله غدو تويندا جوبالين الله غن الغرن كويوي تي خير ادو جمو ادو بتيو لغاندي Allah ganna na odanga ke sun kaso ago tokoni chafana kafini listi sireke tokoni kubeni aga di tokoni chafa listi sirenga aga yampi ma gade khairam po horen ke ke sun kaso no khob iga nyana gilli suma no be ala khiyam ko tanga iga ronuti al janna fo laqabe suma no nyaga ronay agani babur rayyan Allah ganna nyo odang Allah o nyaga na ta fa sun ta fa da yin ne komunga aga na yam fa ofurum ba ha usarano yugundo ya kharu ado kapalle mo ya khi ya kharu ado re mu yugundo ya kharu ado akhin yugundo ya kharu ado musulman chu furu Allah ga na yam pi ma ha Allah ga ni ne ma ga ni khabrani noro bi khabrani ko Allah ga ni nyangi danga rawdatan min riyadil janna Allah ga ntinya hufratan min hufrin nar obe ko tokhbirani falle Allah ga nto jari bi falle Allah subhanahu wa ta'ala ganna bire enkute no ndoda nga Allah ganno le garin ciro Allah ganna tangey no wala nga do sutra akhini oytina amin akhini o sun qaso akhiri fatayu lenkiani o darsu fil landinga الجمعه نقيد فتوي بيني وغري خير خيرتي القران القران الكريم افسرين دنيا الجمعه دنجنتك ودا خدا جوبنا لوتي القران يا القران فلق ادو القران خارو لم ودا ونيتي اغن سوره الفاتحه وغدا جوبا وغدا فيني بكو غانو كون غاندا مي سيماندي اغني نا نتشي سوره كي جومن خاني نا كوي سوره كي غن كيبي ado fini beni gado fini beni ga sora ke no nga gilli alqur'ana kame ke do asoron tamido na khaton do fini beni gari suratul fatiha agadi su tagu mancha agadi su battin tagu kem palle o do suratul fatiha bera khay o da tokonin ko o do ko khadan suratul fatiha fosong tagu be ga dan ado barake be ga dan aw gilli akhiran da barakenga kamenga subhanahu wa ta'ala agar kino ya gano jare foya waraga jarandini tay waraga masan nende barini tay ta shartini ngana mafugo anakata fosiro noy ken ko ngim aljuma danginte ke khidifate nokonga nanyilla bangandini suratul fatiha alu fibe gaka ne katangaron fatiha yiman nokonga angan qawa a'udhu billahi minash shaitanir rajim nkono kembere kata kem basmala ahaga kungin mokobe araga ken al isti'aza isti'aza agane tangi murie anga tangi murun allah subhanahu wa ta'ala gan qawan tangana bakka shaytan do iblisa alu faydeni biga do kembaten lenki ayane darsu filandi insha allah ta'ala suratul fatiha an harsa wadagame kudo honaro suratul fatiha yimme amane ninga kalimani kubeni ado ayuni beni gayi imane ninga ado faydeni bega adanga ado ogan qawa kharangundu khoro timmanto beni utbaka suratul fatiha kembere onaju fe bismillahir rahmanir rahim akha amane ni a woyli bismillahir rahmanir rahim ani suratul fatiha a ayfana kholal mininga iga magama khamma nanti sur bismillahir rahmanir rahim akafini suratul fatiha ayu kunyariya kembele kata bismillahir rahmanir rahim amana ngani kebe allah subhanahu wa ta'ala ada famundoi nanti ogonani fatihan qaranga ona jopati bismillahir rahmanir rahim khom khom ma gollesu ogona ya debarni golle ke oga mulla barkena lay anan tangi ananya khair duro yodanga ogan khaw gollu jopanatay anganati bismillah amana abda'u bi tasmiyati llahi wa dhikrihi qabla kulli shay nga jopanati allah to khonga do allah simande nga fofu kane musta'inan bihi jalla wa ala fi jami'i umuri du de mandi muranani tiken kamane agan kallangun ta ga ngurgin tati inqibarunchu taliban minhu wahdahu al'aun allah banani ga de mandi murun bakay fa inna ar-rabb al-ma'bud zul fadli wal jud wasi'ur rahmah kathiru at-tafadduli wal ihsan alladhi wasi'at rahmatuhu kull shay wa 'amma fadluhu جميع الانام ويلي الله بيغني ابانا غني بتي كمنه فسونتا خدون كغن ككمناي الله سبحانه وتعالى اغني فننشري اني مانغ يروي افسونتا خو ادا في سرون ايغبو غبون غني خيم باغانتي الله كمنه كيبي اني مانغ يوري فوفو يا تليفونين تشوسو ايتون تونغا كمنن نيمان نخونغا افسونتا خونغا aga loge tege foni ju bismillahir rahmanir rahim iftataha allah bi hadhihi al ayati surat al fatiha wa kull suratin min suwar al quran ma ada surat at tauba ke bismillahir rahmanir rahim allah subhanahu wa ta'ala yimmi ada surat al fatiha jopati ke aye ado sura suga al quran gafati surat at tauba falle ليرشد المسلمين إلى أن يبدأوا أعمالهم وأقوالهم bismillahi rrahmanir rahim kudo ana ikomonga ani kanda ani kharangundi nanti igan khawfu we debarne ini gollun ci jopati allah to khonya yagan bismillahir rahmanir rahim ini safon ci jopati allah to khonya yagan bismillahir rahmanir rahim iltimasan limaunatihi wa tawfiqi murunden khamma kam ne kallangonten de yamande ada ma gemmenga sawaba nga fube ganya wadan khere o gollun nako wa mukhalafatan lilwasaniyin alladhina yabdauna a'malahum باسماء الهتهم او طواغيتهم كودو مسلمون بيني اوغول نجبن ادو سفو اوغي جبن بسم الله الرحمن الرحيم كيا ونانيا اودو من باتانو نا واسي نانا بان ودينا واسي خوان شاندا خون وني سوخي يكون بيني جي غول نجبنتي يمونو نين توخني نياي علي طواغيتني كوبيني تالس فوفو فوفو غبتي الله تانغني فوفو غبتي Allah tanangani kenya tokhono taagut igana yi golunde barne igana yi safon joppana yini joppanti kenya kho kafir ni ngati ngetina bismillah aw bismil uzza aw bi ismi shabi a kafir ni nga inyaa igana yi fofo debarni tinayi o joppanti lat ado uzza aw hubal wala sasa sorobeni igada kafir ni nkilu nyaabatu igada allah subhanahu wa ta'ala khonnon kilu nyaabatu iga marseti im simme finindi haklu nyaayi igati sasa wo angana yanga marene jamane lemunyandan takhunti jamane lemunyandan chugandi yandan nyaayi mengaho angana golle be jofanati ngingol lu jepanati sha'bun takho bimaanati jamaane lemmun tokhoni la ilaha illa allah jamaane lemmun kanu koy anga yide yemurni ya mahadi anga demande murni ya mahadi anga tangi murnu tiyayi imerantu du demana irantu du tangana irantu munafa futunu katduya irantu mannon tora yontana bakduya anga demande murnu kunya ngatini bismi shab allah ganno tanga kengal hala allah ganno sutri allah ganna yam poma الامام الطبري رحمه الله تعالى اتي ان الله تعالى ذكره وتقدست اسماؤه ادب نبيه محمدا صلى الله عليه واله وسلم بتعليمه ذكر اسمائه الحسنى امام جميع افعاله وجعل ذلك لجميع خلقه سنه يستنون بها وسبيلا يتبعونه عليها فقول القائل بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح تاليا سورة ينبئ عن أن مراده أقرأ بسم الله وكذلك سائر الأفعال الإمام الطبري أركينا في كتاب النحو تفسير الطبري أنت الله سبحانه وتعالى أكيم بي أفين كونغ مرغين تنغني أكيم بي تغنينغ سنو أدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أدي جيكون ديا ناخران دي nanti agada to agada kharangundi itokhoni itokho sennun konge na agada kharangundi nanta ani golun susu jopati ke alla tokhsirun konge nyaay kemmo ho imyani tege fooni ku khas agana hada maram adi kha kharangundi ya fudo kenna nyangi danga sunna iga sunna ganka khuni tay kille iga batte tay iga farem batte tay ado kille iga ronano khonga ati serenga nati safana nganati kharanga nganati bismillahir rahmanir rahim brambe agada i kharang ni jopatay agada fatiha ni jopatay wala agada sura ni jopatay agari sura ni jopatay aga kharamu nende berti fube kinna ike muradi ngani fube ifagi kharanga kede berti allah to khonya ifa yakhran ndabanti allah tokhnya akhini marimu kito ma wariya kaman kallamunte nimbi subhanahu wa ta'ala agada aya funa bayan kanata muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam suratul alaq biram bi jibril gari kata nabi nimmen ta fana ba daga gemallem mahu atanga manne atadanga iqra bismi rabbika alladhi khalaq iqra bismi rabbika alladhi khalaq khara tankaman toho ke ankama an kama ne kebe agar taganden da bari kembe yan nan tiya bismillah an gana fofo da bari tiya bismillah mogara ko kane insha Allah ta'ala bismillahir rahmanir rahim aga kungin ta khuro hobe ya mu'mini muslime ambire ngal halini beni ado waqtini beni ado dingro beni ado dimmani beni an gan khawtini bismillahir rahmanir rahim kenyan ci Allah gada sora ke jopo dangati bismillahir rahmanir rahim wana fay wana kinye dingro beni kamenen subhanahu wa ta'ala aga do kharangundi o gan qawa mawadi'u bismillah wa fadluha bismillahir rahmanir rahim afasungunta huni begadan ado dingro beni muslime alhalanta ant daganan danga anga kungollu de barni angi kono anga nyangal halan de barni gafutangati ya bismillahir rahmanir rahim kan ngatini khan birambi afananga indal wudu'i angana nyanchal jillagana antinea bismillah farisan sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikinyako ati la salata liman la wudu'a lahu wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi rawahu al imam ahmad wa ashabu sunani farin jabi sallente yemme suma khadi sangam salliji rege inti salle ragan sere dang salliji gantamma salliji khant sere suma khadi angana salliji rege anga malla tokonko angana nyan salliji lagana annantiya bismillah ir kenya ko fiquntu anundu sunantu anung ir kenya ko iti salliji ke nganni enni bismillah kiya filandi waqti be dimma be angatini bismillah عند الذبح وعند الاصطياد انغناي خرسندي فون خرسندي كولو تييكي ييغي ناندغان نان ولا انغناي خانيين ان خانيي فونغا سواء مرفا نانام خدي انغدا فونياتي نري انغا مرفا كاتاي ولا خانيي ول نانام خانغا تشاونديني خانيي فوكاي اننتيا بسم الله الله سبحانه وتعالى اندو خرامندي كي في سوره الانعام الله دالي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق سوره الانعام ايه كمندو تامبلندو باناندي خما خيغي الله دالي ادو كبنن توم خيغي بك فوبي الله تخونغم كون خما انغناي فوفو خرسيني انغنا خرسي هارانغنا خرسي انغر فرونيا جو حنغمتي بسم الله جيبانيان انتيغين Allah dali serebe gana kende bari fasika khonya bi mana ambagu Allah killendo filandi agani khanyefo an ammar fanga nga kata tumu janga ngar wori birambe angana yimar fanga tangati bismillah an katunde yanne akar yonkim bagu ayigati yendaganda wala an khanye wulle an ga chewndi ni fonyate ngana awara daga katte yana ti bismillah ngana daga an ngana daga kara ayiga ti yenyiga ndaga ndang Allah de kenya ko daga fi suratul maida Allah dali fakulu mimma amsakna alaykum wa dhkuru smallahi alayhi khana nyige gil fube qat tumu jonga jogindi foni kha khanyewi foni nga igar fube raga khadanga khawana ya haraga kara khati bismillah adage atiye nyige ndaga khadan filandi yaw fi sikandi inda btida'i at'ami washarabi angana nyigene wala angana nyimin na jopadi annanti bismillahir rahmanir rahim qala umar ibn abi salama kunt ghulaman fi hijr rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه فعلن صلى الله عليه وآله وسلم عبرن برال من يغوية تخونغني عمر بن أبي سلمة أبو سلمة رمي أم سلمة غرسار فعلن خجدنك غرسار أبو سلمة عدن كتفارن غاود أتيني فارن نقو يغا فارن خجنغ yega khoro nden no honga igana yigene ikitenga yile ni gannin kolle no yiwutu kam yiwutu redon yiwutu la kan yiwutu la falle farenti da ya gulam e lemneke angana yigene tilin nan karangundi yiganne yigaye njikuni ado yigaye njikuni annanti annalla tokhongo samillah allah tokhongo bimaana annanti bismillah filandi wa kul bi yaminika angana yigene yige tante yenya wo sikandi jikku sikandi wo kul mimma yalik annan yige anjonya allahu akbar farenga arki kharangundi adabori o gan khawle mun kharangundi ne limne ngana gan kitanganna kharangundi yige njikunin a na jikku gan kahu ana mare ana yille aga iga foke be gan ana barka dan ana fona fay annan ti bismillah annan yige tante nya annan yige anjonya waqti no waqti nakatan dibe bismillah igre muro ma khona bismillahir rahmanir rahim lirruqyati min alwaj'i walmarad ma sande ngati anga ma sande ndeb ngilli watte alo toxe toxe nganga dingra so yampate watte ngampate ngi nokusu yimankara nyananga kambe nyananga tuba nokudun kutu nyananga anko do nyananga tan ko anko tinni mu nyanankarna anga ama sanati ma sandi fobe Faringa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam agado kharangundey ado fatihatul kitabi menga masandinite ado ayube nega alquran anga masandinitiya angana deberni annanti bismillah ahadali lengen fuwe allah faringa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ando kharangundi a ati da'a yadaka ala allazi ta'lamu min jasadika wa qul bismillah salasan وقل سبع مرات اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر رواه مسلم وغيره اتدينغرا بيغاتا انان كيتلي دع يدك على الذي تعلم من جسدك دينغرا بتوخي غانغي ولا غاما انغاتا امباتين انان كيتن جها خام انان تي بسم الله تانيسك بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تانيسك ادو كي دواو وقال نخرا أننا خاخرا تاني نيري أنت نمان أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أما نغني كيف يسونك أن قن نتنجي مورنتي الله سبحانه وتعالى يمزاتنا على أكتدنج على رنية بكة mantora be ngatine ne sasa adonga kan musi mantora be to xebe kembele kata an fare ngado kharamundi kenya aywa ado dingra tane ya khadi ha gilli azkar ni nya gilli ruqya nya agani masande fare nga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ado kharamundi an abi sa'id al khudri radiyallahu anhu anna jibril ata an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala ya muhammad اشتكيت؟ فقال نعم قال قل بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك رواه مسلم أتي جبريل الدمرين كتفارن صلى الله عليه وسلم كي حديث أبو سعيد الخدري عند فيل ننت جبريل الدمرين كتفارن صلى الله عليه وسلم أتدعى يا محمد يا اللهم أنغتي أبا دينغرا أنا مم من أحبتين أبا فارنتي أهانك جبريل تكلم بلكه جبريل عند فارن لغنا ما أسات كي ما سندي بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله جاكوين دينغرا بتأخو تأخو رخ نقتندي أرو وقت دينغ وقت نقتندي عند دخول المسجد والخروج منه انا يرون المسجد ادانغنا يبك انس بن مالك عندك ننت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي ابواب فضلك حديث حسن farenga anas bin malik doko nantaniya aganay ronu misidenga aroyinte ngaroyinte tata yenya anati bismillah anati allahumma salli ala muhammadin allahumma iftah li abwaab rahmatika aganai bakkaha anitano gengardu kana anati bismillah allahumma salli ala muhammadin allahumma iftah li abwaab fadlik tahura sikandi biye farenga do nyamaro ga bismillah kono inda itiyanir rajul imraatahu yahallamum filli ganai kafini yuwondi yakin ganai kafini angatini bismillah an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam law anna ahadakum idha arada an ya'ti ahlahu qala bismillah allahumma jannibna shaytana وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه أنس بن مالك عندك عبد الله بن عباس عندك رضي الله عنهما لأن فارن جابي صلى الله عليه وآله وسلم حدوبان بيغان كتلا أننا يكينا أن قبل لمنا أن يقى أن دونك أن داغا كفيني ananti bismillah ananti bismillah anna du'a'u keko allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana ananti allah anganno otanga shaytane anganno otanga shaytane ndi nyakke anganna shaytane ha tangoy bimana allah sigodo shaytane naka khodaro shaytane naka ridoro do shaytane naka tegelo do shaytane naka shaytane gant kinyeno ya وجنب الشيطان ما رزقتنا أننا أرزق فوبي أننا خاك تنغ بك شيطان أننا كروسي فارن جابي يلا الله غنا رمي غنا كتي كن كبال لما خنوه يلي رمي غنا تغي كن كبال لما خنوه شيطان رانت كل لما تورونه أبدا فارن تي أبدا يا كم بدي كتا جانخا تنغا دون نكياي أنغل لما تنغا نتي جل خطا غارين دونا kappal lemma hum joppadi nganga allah to hon kono angal la nyagana anga tangi muru tike kamana ya subhanahu wa ta'ala bak shaytani dingara sikandi bil dingara nyarundi kullama asbaha wa kullama amsa birambe har mere me angana yile kare waqtu su wala le lengana ranga waqtu su angatin bismillah fa usman ibn affan radiyallahu anhu andi allah farisan sallallahu alaihi wa sallam ajabi ma min abidin يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصمام بن عفان عندكم ننتي دمو الله فارغ صلى الله عليه وآله وسلم عقلكم ننتي كومي سنتدو agatini yille kare yesu walelles yille ngana kare suba akafini gilli azkar as-sabah ninya suba yille kare ndwauni ado wurundwauni angatini bismillahil ladhi la yadhurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim tani sikki angana kenko fontan torono abadan kenkota ke angana ko wuronyay fo fontan torono kenguro amana ngani fube ngingur ngincuba njopanati allah kebe fofo ragant torande de berin kafina to allah kebe atohonga kafini nokusu atohonga dingra suya sere sugudi gollu njopati ke kamnayi forante ken kaman to hon torono kamunga walli nyinye kamane ke subhanahu wa ta'ala ani mukana ani to ana atwa khulogon tengate ke foninchu anna ko tani sikki atsirebe na ken ko suba kiye kemu ma fofo tantoro no kenkota foran tantoro no kenkota angana ko wuro nyaay kenguro moma fofo ran tantoro no kenguro aywa jabir ibn abdullah ahadako harsa bismillahir rahmanir rahim akuni dingrobe qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha kana junhul layl aw amsaytum فكفوا صبيانكم فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. متفق عليه. فارسلنا صلى الله عليه وآله وسلم نقدم كل خوريك دنتن تمنتك فوفو خير غوداني أري نو خراون دكني أري تكني الله رخي ننتنا لي خراون دنيا دبرودان الرحمة المعدى المهدى أنا أخرى مندي فوفو وجمونغاي أنا كنودا وان قوا دبر مخوبه يلي سفيا غنو كان قوا كون مخوبه غول لي ما خوا غنو كان قوا دبر مخوبه اتي ورونغا نارو ولا ليلنغا نارو قال خاتيت لمنو فترونغا ناري خلمون خنيرغا خمخي ولي غادغانا غادغانا لينغا يغا بكا سلا اتي برامبي ورولو فال لير حق غدغا ولا وقتي غبغو وقتي رو ورونغا كيتا كي نيمي خاد لمنو نار كيمبري خانا خفول لاكون تخ folak taxe faren tunnañani nam folak ngara tan abadan sutrante woli say setané fayana asakin folak wuñtenya ka folak taxende amagabuga sa koné wa aghliqul abwaba khal folakun taxe wadhkur ismallah khana la taxon ko ngana yang kompe folak ndanati bismillahir rahmanir rahim fa inna shaytana la yaftahu baban mughlaqa atweli shaytané folak taxente antawñine fayana kan ke mugunya wala fayana shaytana nyani iblis bure wa awku qirabakum khasumallu khana khasumallunga khani tax khana khasumallum polakunta ken man khadi lallunga ado lallu ado binoni beni jini ngano khanga khani polakunta wadhkur ismallah angana yi ambidum polakunta wala ngana yi folak taxade lono lalli taxade nga wala gumbu taxade ngannanti bismillahir rahmanir rahim wa khammiru aniyatakum kem waani kha khayokke yokesu foraga rona no xam jiran ko lagani ba poti yagani ba kopu yagani ba kas yagani ba ken nga fofo farenti khana ifhamaki idurul iraqundurun to khani taxya khani khufariya wazkur smallah amana khufara lono fofo taxade yagani annanti bismillahir rahmanir rahim ولو أن تعرضوا عليها شيئا حرجناني دي يلا جناني فوق أن تمخدي والله خير سكوني كده برضه قالنا لو قدروري فوق أن تمخدي إما تهادك أن تمخان عارونه لالنعا ولنعا عارونه قمبنعا أن سلمنود أن راخم أن برث خم فارنت هرخ جن كنيا دبر وأطفئوا مصابيحكم قلم بني خديكر كنيا فارن صلى الله عليه وآله وسلم عدو خرمون فوق راجدو تانغنتي فلا أنغناي سكورون لامبانكري angana sa khawro ngi mbebe gam han ko pendo nga bagandi khadru khoto ade khadru parce que akhote nyana kham khadbu kha chura yon khollo yimbe ngadi angana sa khawro nga khen ko nga daga na tanga bilambe boy le khen ko nga kale nyane yimbe nga fofo yimbe agari andam ma huy kompe bagandi sallah fare nga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alu khalamu di kenya wa dingra kabundi be بسم الله الرحمن الرحيم ان قاو كنين نون عند الخروج من المنزل وعند الدخول انغناي بكانكا ادانغناي رونانكا انغناي بكانكا سوبان يلنكرانغا بكان كومبم بولاك يلنكرانغا بكان كومبن انغا تلمسيدي يلنكري انغا بكان تل دبن امبغونتي نان بسم الله الرحمن الرحيم اناكو انغنا غير دبن ليلنتان لوينتان كان بسم الله الرحمن الرحيم اناكو اللوينتان كومبن بسم الله الرحمن الرحيم اناكو Anas ibn Malik radiyallahu anhu faren qidman dana andako nante faren sallallahu alayhi wa sallam qala iza kharaja ar-rajul min baytihi fa qala bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wa la quwwata illa billah yuqalu hina idhin hudita wa kufita wa waqita fa tatanaha lahu ash-shayatin hadithun sahih rawahu abu daud anas dako nande faringa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ajabi serenga nabegi ikompen angana ibakan kompenga an qositi bismillah tawakkaltu ala allah na nki mbuguti mbugin kangati allah taho mbugin kangati allah taho ntuge kamanen qamma allah subhanahu wa ta'ala ntuge tayay sembentinke ya katadangentindanga araye ntenga ndanga gafati Allah nchembe ni ti Allah ngata dangke ngata dange ngana ti Allah ya ngara yunni Allah subhanahu wa ta'ala atangana keko ina tanda ken ngati ankande Allah dangasa antange ankande bimana ampatel anke kilkiye muhammanga ante tekta karampini Allah da fulakun yandangan ankande Allah wose andanga boyli anga tuuyit ke kamnebe adangasa Allah subhanahu wa ta'ala tanga kha bakka musibindo shaytan indo iblis eninga kembere kata shaytan ni ina killing rankane ina killing rankane la to bakkan hadis sahan tinan kembere kata ke asren ni agan kha wadabere ni dinanta file kappe ni man yilenga na kare anna anjiran ko lempa gi anna gujan ko ampol lakhen wala fube ga ko kemme Allah ganu tangay Allah ganu sutari Allah ganu yampo bax bagunte nyanike adwaaw royinten qadwaaw an jabir ibn abdullah annahu sami'a rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul idha dakhala ar-rajulu baytahu fa dhakara allah azza wa jalla 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala ash-shaytanu la mabita lakum wa la 'ashaa wa idha dakhala fa lam yadhkur allah 'inda dukhulihi qala ash-shaytan adraktum al-mabita وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء الله أكبر جابر بن عبد الله أدكو أنت فارسن إرفارم صلى الله عليه وسلم أغاتن سرنغنا رو إكا إذا دخل الرجل بيته سرنغنا رون إكم بنخو واللغنا رون إكان أغردبن أكرا هاجموريني للللي أي اللي غاروني كنخو أروين تنغ أدالة تخونكو أتي Bismillah aroyinte ngati bismillah aroyinte ati bismillah aga jofi kan brambe akadun ko ngiri gan den kine nan tan nyige ati aga yige ati bismillah a shaytan na khosti ikural le mubena diga dome shaytan kural le mubena diga dome asorda sin igade yema diga foburen de ban hadam mo ngi kanin di kompon noho anati danga a wi rekhin takum mahdi lenki la mabita lakum xamou yi rexe kitaba dan wala asha nya xamen taxama xadiar kembele kata bismillah ki andi khata adi laton di bakkan antangi and tangado kit yalla gana yanga naro ankan khallo inte ngam amal lat xonko amati bismillah qala shaytan nati ikappal lamunda ngay kural lamunda qura a golin allem anati danga adraktumul mabita khada khadou yi rexe kita khadou yi rexe kita a agan igana igan ninkene agana taxu aga igene khorte en kamma kataxu karma dikitelo igande ngay wut haqu haqu amati bismillah shaytananati adraktumul mabita wal asha lengi ken koni khada wire xenimmi yimmi yakita khada igara xenimmi yimmi yakita kembere kata ngamulla shaytananam mahu yam mahdankan ngamulla ndu shaytananam mah yige do manga igandini annanti bismillah allo inte ngankanga angana yigene annan yigane njopati bismillah dingra tamundi be igamuru nam makhadi angan khawo bismillah konono nga indaru kubiddabati awi sayyara awi ta'ira awi al-bakhira angana sette sette fosu yalla gana anga sette signay wala farenya wala anga sette dabasu wala ngaron angoto nyano khonga wala nga sagane nga angaro no abiyo nya wala nga rono bato nyaayi annanti bismillah faranga ali satu salama ganyi fube de barni kenya agana sette sette fosu ya atinya bismillah alhamdulillah anati subhana alladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin suratul ahzab aya tamundu sikandi rawa hadha alhadith alimam muslim rahimahullah ta'ala farinni agana sudu sudu fosu ya atinya bismillah alhamdulillah ana allah subhanahu wa ta'ala ana ajakki ana allah tiga ti aya ke be ga suratul ahzab no khonga subhana alladhi sakhkhara lana hadha kamaninga anan chononta kamane kebe agar kesatu fo khayoda gadi kesatu fo khayodan o ma kunna lahu muqrina ukura manyi nyana khayanda na ya kiyashat fo da nga gam ko khay anga set si ke bi alla gam khay nga gana aganam pita gana fita nga angana dutta nga wure tankanu nga nakar anna halaki aganan dampu agana baraganan kini an lanta fo bakka ma khadi fare kem mo khbani Allah subhanahu wa ta'ala da hatta tege foni be iga mbarkata tege fon cuya sembe gille gundu foni aga na toure Allah da touren kay haram rem ndangi ga setta xam kembere ka ta Allah be gere ken kay andanga ma xamu ngey ma xamar setan an ngakile anganta tigana anganta bakka anganta bari ni bakka an cembe adan kata dangen na sembundo kata dangun cu yillande katti akin kamane ay subhanahu wa ta'ala annant subhana alladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin kamane subhanahu wa ta'ala ala sadfoni qaywa dangalenki allo annalo abiyo no abiyo aganjewu ma khobe ke mexe ñaane mexe ke yigre debar mo khobe kamane kala munte ngal halim rem mel gade doro wala kad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri Allah de kenyako angaro no nyogomenga angaro no wota abiyo nga adu ton be hakenga kampini jamana do jamana nak leru manne ma daga kampini kamunga adana giri adana yank anke ngada mere make fini kenno Allahu akbar kembere kata angirinte annan yille katta kamane ke annati khonko annati ga anna akon adanga na kon na koy kamane nga subhanahu wa ta'ala nan tanke nga de feren tamma kube ni kun daga de khayana nga andi khayemane anke nyima bana fere fe ta khura ka tammu nindo banan di tuzkarul basmalatu kamilatan fi mawdi'ayni huma bismillahir rahmanir rahim aw kon ngi dingro fil khayi khadi atimmante ki agani bismillahir rahmanir rahim angana ni القران ان قران نقصو سوره الفاتحه بانفه ان قال القران ان قران سوره سو ولاغا ايه ني خران نخون ان التلاوة انات بسم الله الرحمن الرحيم في بدايه السور سواء كان في الصلاه او خارج الصلاه ان صلى نخون او ولا سلم بالله بسم الله انكو تا دينغران قدي ان انا يانغا ليتر ني تشفنا على تشفي فونيجو ودليله قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم نبي الله سليمان أغري لترن شفا غاخين كت بلقيس غاخين كت يمني تونكان يوغون تونكان يوغو يخري أجا أغري سفا ننجبا أتي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كل خياني وهكذا فارن صلى الله عليه وآله وسلم أخري كن يالبد وإفتتح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رسالته التي بعثها إلى هرقل ملك الروم فارن كنيا دبري برامبي فارن فرغو غير مكه غير مدينه الله سبحانه وتعالى غير مخفغو ني برامبي ني نيغا اغير خيرين نيو باكيتا غا لتر نين خاين كات دونا تونكا نيو نچويا كي خيلي كات مسلماكو اغير لتر بي خاي كات هرقل روم غانكون تونكا نيو ادامي لتر خاي كات كسرى arame le tara khay kata tunga nyube ni ga duna ni nyanchuya ati bismillahir rahmanir rahim basmala ke atimante ni bismillahir rahmanir rahim ke safante nga fare letra ke har kelin ga kitabu nga kharan bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila hirqal azimir rumi salamun ala man ittaba al huda amma ba'd aslim taslam يؤتك الله اجرك مرتين رواه الامام البخاري اتي لترك نخاين كاتا نجي جوبنتي الله سبحانه وتعالى تخو الله بيغا ما خام كوتي الرحمن دو رحيم مغري فسريمان كي لتر غير محمد الله فاري او كاتا هرقل روم غانكون يمنكي كيسي نيم مم خد سري سوغلا الله كاندي يمبتو اكامن كيسي نما كندان يمبالي ايغان كيل كاتوب anna muslimahu anna kisi muslimahu anna kisi allah subhanahu wa ta'ala ana ambaraji tani filli allah nambaraji tani filli kembere keta idan kwani dingrodu idan tanto komenga yedo muramha anna bismillahir rahmanir rahim anna ko ku dingro wa o kempalle kempalle wona dangi katta bismillahir rahmanir rahim akonge dangi palle wona ru fatiha a aya fononga ifasirin denga insha Allah taala kho agari tafsirin dano kitabun no ngam khobe kha ona fone tarin kabaka alquran alkarim الله فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة دنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون kembire keta akhini mare mu ona ro alhamdulillahi rabbil alamin a ayukutuko ifasarinde oni bismillahir rahmanir rahim ay kho gol bangand khadangam khobe nanti bismillahir rahmanir rahim ana aya fanabe suratul fatiha kembire yangana dangi kangarini annati alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin amana ngani fube ti gannun chusu isu daga alla bana danga kamane kebe to ngani allah ti gannun chusu su kamane kebe to ngani allah abanandi istahaqi abanandi ti gannun chusu istahaqi isu daga abanada kamane kebe aga mahankuti ti rabbil alamin agani tegefonin chu kama tegefonin chu su ikama al imam ibn jarir at tabari adako ikitab nohun tafsir at tabari na alhamdulillah na fasarodan ata alhamdulillah amanangan kebe ashukru lillahi khalisan دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد. في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح المكلفين لأداء فرائضه مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. الإمام ابن جرير الطبري أتي الحمد لله ما نغن فوبي كوفن دي عدق الله بانا دانا كوفن دي خلصن دي عدق الله بانا دانا أتننغ في قلي بدي فوني كو كتنشو أما دا يغا كوفين أما دا يغا تيين الله غد فوفو تغا أسون قوى الله بانا تغانا تمن نه أسون قوى الله بانا تيغانا تفونغ الله غد نيمن دي إكو من قم قلي نيمن يبيني يرغي يراغان تينيمانا yirge yaranti nyamana yirge yaranta igorin katunu angi kharum al kenne mani manne agada hada mar min chufu ngadi sahandi ti al inan kati ike kamane batta agada kamane agar hada mar min asufu ngadi ke mukallafin chufu ngadi e makha fagundi kudo inan kata alla farla ninkin ka fini fube Allah ga boyindi komendang gilla aduna nga gille arzahe ado agari iigandi gilli birefoni kunema kembere kata adago o kamandang atigande ndago kamambana adanga kencu suya joppadinga ado lagare gillo tagande joppadinga agado taga noraga no birandi norindi duna noriti dunai no birandi makalle ngari noya awolan wa akhiran والحمد لله ثناء أثنى به على نفسه أتى الحمد لله الله سبحانه وتعالى عديد واتيغتي نادو جكتي وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه كأنه قال قولوا الحمد لله أتى الحمد لله ما نغن كيبي الله سبحانه وتعالى عديد واتيغة عديد واتيغة akendu tigando ken akendu tigande do akendu jakkinde awano khonga na komong ni nyamari nanti khane kamane ke na tiga ena jakki antino khagatia khati alhamdulillah. Wa fi alhadith alsharif an rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam annahu qala afdalu dhikri la ilaha illa allah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Arifa ngadi sahanteng farin jabi alayhi salatu wassalam alla fin ko ngum posire kebe gan qorori so ya maqama la ilaha illa allah duawun kha alla nyagan dun kha fo sire agam posisu ya maqama kalimatu alhamdulillah. Wa anhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam annahu qala ma an'ama allah ala 'abdin ni'matan fa qala alhamdulillah illa kana alladhi u'tiya afdal mimma akhadha. Ati kome suntadu Allah subhanahu wa ta'ala gade nema nyangandanga duna nema sudura nyaga nema su kenga nya nema o nema yonki sahan nema nyaga muslima khun nema nyaga biranden nema nyaga arjahin nema nyaga remen nema nyaga kapallema khu nema nyaga kapallema khu sire nema nyaga ado nema su Allah gade kinanga ankosi Allah tiga tike kalam ankosi alhamdulillah atangana keko Allah subhanahu wa ta'ala ga fobe kinanga kempalle gille khera ampus dinante neme kebe ga kinanga angadu to Allah dang manga tigana tike kalima. Wa an ibn umara anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadathahum anna abdan min ibadillah qala ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik fa'adalat bil malakain فلم يدري كيف يكتبانها فصعد الى الله سبحانه وتعالى فقال يا ربنا ان عبدا قد قال مقاله لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو عالم بما قال عبده ماذا قال عبدي؟ قال يا رب إنه قال لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها فأجزيه بها. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أتى الله فارن صلى الله عليه وآله وسلم قطعه عدي خرموني دي خرموني الحمد لله كي أفسون تاخوني بيغادان كومينغاناكو أتي الله كومي يغواني كل كومونغا قطعه عد الله تيغت تيغان دي كلمة كلمونتو أتي يا رب لك الحمد إن كما تيغان دون شوانن خو andigan patanta mo hobe andigan kawan mo hobe ankalanga hun kempa atigande awanda adam mareen kempa atigande awanda kukal mun filiano lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik agar ke kalmo ko kome ke gar ke kal ku kal mun filiko ati malaika nu filibe ga adam baten kome su ga malaika nu filan ida kambat banangante banangano tayna gol surungol nchefa gol surung baraje nchefa no genna gol bun ngalle nchefa malaika nuko fille a ikuratunu iga ku kalmani safana mahobe igi safana mahobe ikhusiyuti disaka kata Allah ya subhanahu wa ta'ala italla danga e o kama anke kome kome wodu ad safeko ad kalimako ukuratunu ogan qawa safana mahobe Allah subhanahu wa ta'ala ati danga anayha autu komeke gade kalima beko aitu adi trinat komeke teman malaka nu italla danga komeke atia ya rab lakal hamdu ya rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik Allah ti komo ati malaka nu ko fili danga khadisa fu hokundu yimbe kalima nu ko be nagadi ko khadisa fu kundunya khana warno ma komeke ndaga na gemalla ma ko tabila xewan ko tanga na abaraji tay jank kembere kata akhini alhamdulillah rabbil alamin amana ko renyani wonan ci gida batten wona ko rosi mogori katakani insha allah dingro beni alhamdulillah rabbil alamin adan qaw ko ngini dingro be ado fasun ta ko be gadanga ken kelima kha kha anganati alhamdulillah rabbil alamin anganati alhamdulillah rabbil alamin anganako arabin qanninga safeke kalma ke safe mahonga alhamdulillah il faut annan kata kono ho safe agari mo ko be ay woyli alquran ayunna akalimaniku ahrafu ku sigralai gadarit kata faran sallallahu alayhi wa alihi wasallam arabin qanne annako ho arabin qanne mo khonya antinia Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ma khamari alamdu fele. Alhamdulillah. Al kiani. Iti al kebe gaya. Alif kedo lam. Listighraqi jami'i ajnasi alhamdi wa sunufihi lillahi ta'ala. Kama jaa fi alhadith. Alif kedo lam kega kalimake. Wala angana sirebe ga arabin qannintu. Angana alif ke do lam ke baga ya toko hamdu antan hamdu ken nakiranya kha agati alhamd ta'rif nyane bimaana kalima ke na atuyindi ati al ke do lam ke gay kudo tigandun nonun su sunan loge kalima ke no khonya angana ta alhamdu andal la tigati fofu agan khaw tigene tay allah gan khaw tigenti fofu khwa gari fare ngadi se ngam hobe anya aga alla aga tigana tay ga tani allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa bi yadikal khayru kulluhu wa ilayka yurja'ul amru kulluhu alla ni farenga alayhi salatu wassalam ani alla jakini aga bakunuti ku kalimaniya allahumma lakal hamdu kullu alla tigandun su sunan ken kamaneyada idigam banada wa lakal mulku kullu ankin kamane marayun su sunan kin kamane bani adan mo rawari kattakane maliki yawmiddinike rabbil alamin rabb manangal fube maliki manangal fube walakal mulku kulluhu marandundo tungan yuga hun sunan kin kamane bani adan wobi yadikal khairu kullu khairan su sunan kin kamane bana kitten wa ilayka yurja'u al-amru kullu ankin kamane finin chususu yille katankin kamada ay subhanahu wa ta'ala kembere keta wana kontine wana kinye alhamdulillah ahagan qaw ko ngini dingrobe angan qawalla tigni dingrobe ode wori a'udhu billahi ngan qaw ko ngini waxti a'udhu billahi minash shaytanir rajim ngan qaw ko ngini dingrobe ado bismillahir rahmanir rahim ngan qaw ko ngini takoro hobe ado dimmani beni ado bireni ben kembere keta wana kinye fadlu alhamdulillah wa mawadi'uha alhamdulillah afasongun takuni ada dingro aga benyani kha odi yoni wutu bakka lalimini beni kamana subhanahu wa ta'ala gadi de magadi nukhun kullu akhun dabari na alfatiha gundani mbangandi sirin ciri khibaru bega alfatiha nukhunga komo ngoy gan khawitun wayl komo yangana sikka ngaji sikka katalla wa ngalla tigana anda kamun kallangun tenga gundal lemba khun tike soray sora ke kalmani kumane nan nga ngaklenga ni tuwa kulo annaka tafaydan kitana annaka takkan kamana subhanahu wa ta'ala anga sallabe de ber sallake na ya khashi'a sallabe allan kaninga gesuna no ngote gana ngar kalmini kumana nyatu alu fa zaman ta ko bega da ngada ngan khawa alhamdulillah kha ko non no kuni bena amire yen kutte awoge likun dingiro yi afananga ba'da al-akli wa shurbi yige yem palle adum minem palle ngana yige waxtu so nga duguta annan ko tin alhamdulillah angana mini annan ko tin alhamdulillah allah fara nyadako ati إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه الإمام مسلم وغيره أتى الله سبحانه وتعالى أو كنتن دين تي كومن أو دين اي كومن دان أغنى يغن دي سويغا أني الله تيغا أخم أغنى من فوسو مني أنا كمن تيغا أخم فارن جابي خير صلى الله عليه وآله وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه صحيح رواه الإمام الترمذي وغيره فارنجا بسربيغانا يغانيغا انغديغان دي سويغا انغيغي انغلو تانقستي الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه انا تيغي نالا دان الله بيغ دي نيغاندي كي يغاندي غادي غاندي غفتي غادي نار جاخي غفتي ني مسمبي غفتي ني مكاتا دان انا كينكو ان نيغي ان نخم بوغ اند دخم منكيتو تا نيغاندي الله نا يلي يام بان مخدي كي نيغاندي كاين نغار جنوبو نو بني دبري الله غانو كاند كاتا فارس نغ صلى الله عليه وسلم السنن اخرانغي ادا تويندي ادا غول angana yi khenkane khadi ta hore angana khenkane annati bismillah asandoko nanti iza kana iza awa ila firashihi qala alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafi lahu wa la mu'wiya rawahu muslim farinya angana yi saq analati ga tike kalima tige ngalla daga tigan dunchu su daga la bana daga la be godo o yigandi abe gado o khumari gado minindi abe gado wasa abe gado sawra khay kinoya agada tawra khay kinoya woli sede ngabe ngadunaay sikkanan ta ken kamandang sokora hanta kamamba wa an ali wa an ali radiyallahu ta'ala anhu nanti فارنگ صلى الله عليه واله وسلم على الينا خره فاطمه رضي الله تعالى عنها على خرموندي ننتي اغناي سقا انا كي دواوكو برام فاطمه غري كات فارنگ صلى الله عليه واله وسلم غتي كي كاغوما خونغولون ادي تامبيند كاغوما خونغولون ادي تامبيند يان شورين يان نيونغن يان خولون غانكين يان يرام غانكين يان كانشيلان yana kaguma ko gollen chusu ibanan kitay gollen anan tima are ka tafaren nan tafaren an ide ma maraya gollen ana kinni faren sallallahu alaihi wa sallama are ka fatima agari ne katta Fatima ken kota hadi wuro nyaani adi kadungi Ali radiyallahu ta'ala anhu isxu idi ikhufira min khufduye bajjo bajjo be gar khufduya ite bajjo ke anti bakay ganari mu ngitane na buksal iganari tane ngi mu na buksal lang farengari agada igada khannemu igada faren khannemu yi hosigiri nantini mu ko gamni karama ne lekata faren faren ti dang a kata ko khabatte khama giri ata ko kafini ata khina ati ala uallimukuma khairan mimma tasa mimma saaltumani ala uallimukuma khairan mimma saaltumani idha akhadhtuma madaji'akuma fakabbira arba'an wa thalathin wa sabbiha thalathan wa thalathin wa ahmida thalathan wa thalathin fa huwa khairun lakuma min khadim rawahu al-imam al-bukhari fari likatiyati khadar fari be tokhid ifalle idemuko kha khantadin nakha kharawun foy khagana kenko ampa to khadanga dinan ta khadi nyaga kebe khagana risoxu khasoxor khanga mulan chaw khadibe annanti allahu akbar tanjikelu tani nakati allahu akbar tanjikelu tani nakati subhanallah tanjikelu tani sikki alhamdulillah tanjikelu tani sikki farenjabi kenyam pas khadanga dinan ta bindani dinan ta khidmandan anganai tawur he sikandi angada heje bak khenkhong hudayfa andako ati kana nabi sallallahu alaihi wa sallam idha akhadha madji'ahu min al-layl wada'a yadahu tahta khaddihi thumma yaqul bismika allahum ahya wa amut wa idha sayqadha qala alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur rafu farin yagana heje anati ati khadubanum beganari khasoxol khonga khaga khenkhene wuro ana annan chahu anke annan kititello ankan kambara tayen kham ngure anna sa kham annati bismika allahumma ahya wa amut angana heje annan la ci gannata alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur ci genga kamananda kamane kebe agado o undu fompalla agado kari undien nakateke kamane dingra nakatandi be alhamdulillahi ngan qaw ko ngini abu hurayra ndoko nante fare nga sallallahu alaihi wasallam qala idha atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamuk allah fa idha qala lahu yarhamuk allah falyaqul yahdikum allah yuslih balakum fare ndoko nante khadu banu be gana trigiso angana trigiso ananti alhamdulillah kebe gankara nga muslime gadamugo ananti yarhamukallah agana kenko anqanati yahdikumullahu wa yuslihu balakum aywa dingra kargandi be igere muramma sunna nga dan karangunde angan qawa allah tigana angan qawtina alhamdulillah angana serewori kamenga subhanahu wa ta'ala agar jarabiti watte maganya jukuninte finkinte nyani alungunte nyani a finkinte nyani lungunte nyani mumunte nyani akara ndagante nyani atandagante nyani aga jugumun wala ala kulli hali watte nyani allah gar jarbiti ken anga fube ko khofare ngado kharangunde faran jabi sallallahu alaihi wasallam man daraa sahib bala'in faqal alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bihi wa faddalani على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش صحيح رواه الإمام الترمذي الله أكبر فارن جابي سريبي غنا سر بلاون تيوري سر جاربين تيوري الله غير جاربي أغير بلاون ينقن لخم ti watte ay asuf ya ga daga ba wala watte ga yanka katte ba wala ga nya jukunin tiya angana wari anna tunka hunyillande katta allah ya anna lati ga allah subhanahu wa ta'ala kebe agar kewotun daga rankin chahandi agar kewotun daga rankin chahandi agar ke jarabi agar rankin ngari kundunga tigande kalimani a ifu timmanto nyane fare ngare o xaramu nde yere komo ganga hum bo timmanto ken kalimani nyane komo nga xere ne tiya Allah danga wadi be wadi ime fun komo wori kama ngare jarabi antina alhamdulillah alladhi afani mimma btalaka bihi tigandun chusu daga Allahu ya danga Allah kebe agadinke kisi agadin tanga bakka agada gadin kisi gadan gadinke tanga bakka gadan kin jare wati kebe agamin jare bay wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa adin posongundi fogabe khamma gilla tagi foninga posongunde farenti sresu gadi keko angar wotun tengar waqtu mallaga dan ken tanga gadan tanga bakka kim balawbe angar tangiye muru Allah nan tanga bakay ganya fo foy nan tokhbirena mallaga nan tanga bakay Allahu akbar fitumundi dingratumudi be komen ngangan khawa alhamdulillah kono birambe sallen noho angana nyimmengutu bakka wuro ko ngenga Abu Hurayra tadako radiyallahu ta'ala anhu ati Allah farenga ajabi idha qala al-imam sami Allahu liman hamida faqulu ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه فارن جابي أننا يصلين نحن علمان أننا تسمع الله لمن حمده أنك ينقاخ خبين غفل خطيئة ربنا ولك الحمد حمد تيغن نغير خدي ربنا ولك الحمد حتى أنك ينقون يوغتي angada rab lakal hamdu tigandeke ado malaka nun khatigande nganagam goyle malaka nunga ikunga alhamdulillah intabakke raqin dan mayata ankingaru ko warkebe ado malaka nun khakongen khotgamu Allah subhanahu wa ta'ala yampanam mahri junubu ni bene gasabe kenga khatikane alhamdulillah awokengini takura khanyarundi ba'da salah angana salami ang assalamu alaikum wancha lempalle awokafini azkar dubur sala finko ngubeni ga farlan sallen tebe abatena directement ngan khawi kon faran sallallahu alaihi wa sallam andu ko hadith be abu hurayra tagada fil ati man sabbaha allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamida allah 33 wa kabbara allah 33 wa qala tamam al 100 la ilaha illa allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه الإمام مسلم أفعلنتي أنغنا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أنغنا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أنا دوغتا anna allah anna subhanallah tanjikiru sikko alhamdulillah tanjikiru sikko alhamdulillah qair harsa tanjikiru tani sikki allahu akbar tanjikiru tani sikki kencu yaw gemme tankabedo kabu aw gemme tankabedo kabu anna kamenti manditi la ilaha illa allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فارنت سريبي غنا كيكو انشل سو تبي انغا دومينا خما غان تاوالا امبوتوندي فيني جنوبني بين انغا دي بري الله يم فنام خدي سوس يا هارا غنا يي غبو ينغا فانغيمبومبا فانغيمبامبوسيم مباكا ان جنوب غنا يي اغا فانغيمبامبوسيم مباكا خانان تو سالي سو تبي انغا كوكونو Subhanallah tanjikadu sikko. Allahu akbar tanjikadu sikko. Alhamdulillah tanjikadu sikko. Ana tankabedo kabu kamenga anna timaniti. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli shayin qadir. Allana yambam makhadan yunubuni. Yunubundarun piyade. Yunubundarun filaka penya. Ado dolomine. Ado furonjoke. Ado jenye. Ado saram kute ado fini kunyeri beni faranga sallallahu alaihi wa sallam akati halakin di fini kumpede ka hari hangana tubi Allah subhanahu wa ta'ala yampana ma kallenga manyi filika pen kallenga manyi dolminenga kallenga manyi jeniyanga aga manyi fayenga aga manyi sarang kutenga ha anga tubiya Allah yampana ma hadi wala tiya ya illa alladhina tabu wa amanu wa amilu salihati fa ulaika yubaddilu Allah sayyiatihim hasanat wa kana Allah ghafurar rahima Allah yampana ma hadi ti bimana kuna gilli min min mahiyati dhunubi ku fin ko ngon gilli junubun burkhandi fini junubun burkhandi surumadu haran junubu ngakhe ngana kinye agabo nga kinye fangi mbambuse ngakhe wa hakala ta khuda khat segundi be sunna ngal muramaha annanti alhamdulillah angana heje wuron noxo afata xilen kare ngaje mpede angana heje wuron noxo anyaxe bima langa xen xon noxo soa ara nyana xen xan kosi ya xaran kiru ñon dalal ya wurun kiru sonu nate wurun kiru ñon dalal ankori xen xen anyaxon ka wala ndu fo wari a kuyinga mang anku kerbo sangaje ankori xen xen فارن صلى الله عليه وسلم اتي من تعار من الليل اي استيقظ فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي فإن دعا واستجيب له وإن توضأ وصلى قبلت صلاته رواه الإمام البخاري وغيره أرسربنا هجور النح أن قستي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله الحمد لله غير خدي والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اغفر لي انغنا كيكو غدو تان كونتيني انغنا دواو كدبري اني لي خدي الله دا ني مانغ دان تالي جيراغي ام تالي مالا غدان شال لولا ان دواو ني قلاني جواب وهكذا كمبيله كتا اوناري كتا كلمه كتبيني اولا الحمد لله رب العالمين ولكن ياكو ولكن فسرنكو ودا الحمد لله ودا اتا خرهنكو دينغرو بيني غير مورو كوميم مخد انا اكو ودو ودوري دينغرو بيني بما انغناكو فوسون تاكو خايبيغا فوسون تاكو بيغا اي سيكاندي الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ولكن رب العالمين كيخا افسره رب العالمين افسره الرب هو المالك المتصرف رب العالمين وتعالى كمان بي تجيفون انتو كمان غنيا امانا نكينيا اذن رب امانا نفوبي aani tunkan yobe agar marefini beni imarantinga magadi ifini chusu timmanton kitti magi lenga ma wa hakala amana ni kenya wa al alamin amana ngani fube tege funju fofu allah ga ta khonana alam jamu alamin wa huwa kullu mawjudin siwa allah azza wa jalla والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات وفي البر والبحر. عالم وجن كبه الله قفته فوفه وجن تجيه فوعه تجيه آتهن عالم. كم مونا أدو نيني أدو دونا أدو جي. كنني رب العالمين. رب العالمين. وغنا دانغي كين وناري رب العالمين Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim amana ngani fube kalmani Allah subhanahu wa ta'ala atokoni pille yani ikhaya. Rahman Allah subhanahu wa ta'ala atokoni Ar-Rahim atokoni. Iti Ar-Rahman amana ngani fube kalmani kufilisu isu manani yinne enya yinnantaho ado nema. Iti Ar-Rahman ani nema logon tenkama. Nema logon tenkama. Bimana, Allah subhanahu wa ta'ala gada nema betaga. Kamun chusu iga nyoke, isu su ganoho. Isu wa su ganoho nga agani, tagandeke nema. Yonki mpuyinde nga, tagaye noho nga. Biranden nema, naliti duna, nanyelan birandin. Anga bireneti, bire fini kubeni, gile fanke. Anga fanke ke fufana. Asu suwa, munne fenete ya su fu fenete fanken ibe allah mulo ben talam lo ibe dunga allah danga kam ganka ho wala mu dunga dango muslimen nyana kafir nyana tongonda na khalsin den nyana mu'min wala fil kapana nyana har muslimen nyana fil kapana nyana mu komo asu ka fon fa fanke heke nga adu arjo ko ben allah ga di kamesu arjo kay duna allah subhanahu wa ta'ala batanon du kutanon ana susu arjo kana kenyani ar-rahman ar-rahim nema khare khare nten kama agani al janna ken Allah subhanahu wa ta'ala arken nema arkenna battanum bana danga kubene ga Allah subhanahu wa ta'ala tigdudanga abane tigdudanga kamane agan qawbati ni ga bana ya bad iga kanna bana iga bana khanun iga ijikke jokka bana ay iga lakhra khasna kata bana ay igikutumu takata abane ay wa hakala kenyani rahim amana ni kenya ar-rahmanur rahim rahmanur rahim wonadi aya nakhatandi maliki yawmiddin maliki yawmiddin amana ngani kebe allah subhanahu wa ta'ala be yagani yawmuddin marandana yawmuddin agani la khiyaman jankota kota be kumunga sikalla jomme nahane a ifinim chumrandenga abana yama kellexe mare fonta sere sumakhanon fonta tege fo sumakhanon kenkota tege fo suranta fo danga kenkota anga fona fana me funu kome kenkota ani yawmuddin a barajin dun kota musun dun kota komonga allah ga takhandun de barne na khanga do dina nya sababu ngo kota be ani malik yawmiddin ay malik yawmiddin ke kha kalima ke ga kharange mo hobe aw kharanga kharangu khillu filli fo banganto filli labanto malik yawmiddin kho gra kharamo hobe wala maliki yawmiddin asu sahanti nyan itu ma'khudh min al-milki kama qala ta'ala inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un wa malik ma'khudh min al-mulki من الملك كما قال تعالى لمن الملك اليوم وقال خوالا يمغركم مخوبي ملك اغري مرينيا على كونو دانغال لخيمان شانكو تانغ في سوره غافر اتي مرين نكو دانغ لينك كون مرانا لينك على كو في سوره الفرقان خدي الملك يومئذ الحق للرحمن اتي مراندي مرين ميمي كين قوتا تنويني أغني أن الله بان آدم وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه أما نغا ويغتي مالك يوم الدين أغا خير خير كين قوتا دان أما نبدا ننت قوتا كتكو دونا قوتا كونغا الله بان فوف دونا قوتا لا كمبي وإنما فنبال لأغر خبار ننبدا ننتان رب العالمين رب العالمين كين عيلوغين دونا دو لاخر سو أري nanyille lahar khaduna mbaran na lahar kotanka duran bahan qallimuru bakamare fini kuno honga kudo na bangananta ha ke kota kende yalla ganay duna suro dantando e telefone yogone yegre fomara walla gre fini yogone mara gre dingre yogone mara yereke fofo mare enta fofo danga yare wa hakala kenyan ci gaga bangando danga allah dali la yatakallamun إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب suratul naba kem ko to gona sigalla jomme na hane in te safene safente sere sudanga kanta rahman allah be to hongane agana dunge kome be danga amem tankade ngana safen anna tongko sawaba wa qala ta'ala fi surati hud yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi izni atike ko ta ke ganari kem ko ta ganari yonki sunte safene ganta allah gana dunga na surati hud وعن ابن عباس قال يوم الدين يوم الحساب للخلائق يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر عبد الله بن عباس لكن يقول يوم الدين أن كوب فوبه كروسين دين كوتاني تجي فونين قم الله سبحانه وتعالى أجي براجي نتي قلو أجي موسو نتي قلو سريبك خير دي بران خير كتنا كم كوتا الله غنى نيوه سريبك بونين دي بري كم كوتا anga bonan kitana alla ganna utangay illa man afa anhu ganta serebe alla ga yam pamba al maliku fil haqiqati huwa allah azza wa jalla akhini marimu tunganyugo nyimmi me haqiqanga allah yani azza wa jalla fa amma tasmiyatu ghayri fi dunya bi malik fa ala sabil al majaj alla tana dunay ogatini tunganyugo aha kinni safaro khonte nyantan tunganyugo rokhonta khwani na rokhorek qari ni nyame abakka ma khada ko anyamena ari sahih bukhari adu muslim no khon nanti farisan na sallallahu alaihi wa sallama ati yaqbidu allah al ard wa yatwi as samaa bi yaminihi thumma yaqul ana al malik ayna muluk al ard ayna al jabbarun ayna al mutakabbirun ati lahar kota allah subhanahu wa ta'ala ana ninyellaga ana ninyellaga ado kamwani raga ani gunu ani tikiti e kamputo nyere do nyampato nyere ani gunu ani raga di ite ana ti kiyana tunkanyu ko lenki ana al malik nyana tunkanyu ninyen tunkanyu ko khalenki duna maranun khalenki jabbarun nin kha khandun qoto khalabanto ni min nalenki dundaru be ni ganyi dundara ko ninyanga nin dawana maranun e khalenki ina min wa hakala kenyani amananni malik yawmiddin kembere keta ona daga katta suratul fatiha aya kagandi malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amanangani allah onam bana khare tobati angin Allah subhanahu wa ta'ala obati yuncu suya oni debar nambane adanga angin kamane subhanahu wa ta'ala oyide muri ndo de mandu muri oni su debar tanken kamane banay onan bana yide murun onan ken kamane bana de mandi murun aywa batiye beni oga kono sora keno honan qire na bati fu su khata gandalla nanta bana ne batiyun na bana dan batiyun manan nan ne ita batiyun manan ganu fube shari'an hiya ma yajma'u kamal al mahabbati wal khudu' wal khawf fube aga khaniyam potim manten kapame khaniyam potim manten do du mako makon den do kanuye nga kafime golabe no khon kenya to khon batiye ita dingra go al imam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala akenda ko nanta al ibadatu to batiyun manan ganu kebe اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أتبتي أنك تخواني أكفي ما فوفو الله قام الله الله قام فوفو ملا الله قام الدنيا تفوفو كن سفيا غنبا قول لي غنبا أبنغن تنجا غنبا ولا أنغرا أنغا مخندنا أنغا سفيا بيكون الله قام الله أقا الدنيا نتان أنغا قول لي بيدبرنا الله قام الله أقا الدنيا نتان kinchu ato khon bati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in afasarin de am khon khoy ge ko mo khobe oga arabin qannin na wardu kan bati iyyaka na'budu allah wa lam banabat am obati yunchu enan kin kamane banada wa yide murindo de man di murunchu an kin kamane enan banada subhanahu wa ta'ala amana nyaniya arabin qanninga golle nyanare aro gol nyangana ala anga golle nde barne kebeda ala anga golle kebeda barne na war dukane na abudu iyaka ha Allah ambane no gambat onu o deman di murdo moni su debar nankin kamane banada ay la na'budu illa iyyaka wa la natawakkalu illa alayk wa huwa wa hadha huwa kamalu ta'a wa ad-din yarji'u kulluhu ila hadhain al-ma'nayn ku kalmani filli tawhid ya du din ma'na nin chu sunu ku kalmani filli an khonga al-ibadatu wa al-isti'ana Allah gabatini adu nallahu subhanahu wa ta'ala bane ya lakhdu khasa na de man di mured nya kata Allah bane ya فالاول تبرؤ من الشرك فناكي عبادك الله ونمانا بتا كومينغا ناكين كوان تشالين نوخون امباري بك في الكابين نادولا باندي بك في الكابين تشوسيا وثاني تبرؤ من الحول والقوه والتفيض الى الله عز وجل كلمه في لاندك اياك نستعين انغا ناكين كومينغا ناكين كو كين خامانانيا انغا دوباريندي نانكورا nallabe bak sembe suya en tant que hadam remme bak hile suya en tant que hadam remme na finin churaga ni yilande kat kamana ngabana nanti ina bana makha wa hada al maana fi ghayr ayatin min al quran kema nari dingala gabe gila al quran ayunga fi suratu hud alla dali fa'budhu wa tawakkal alayhi abudu abane ah isen beteen kalima ngayra fa'budhu abutu kalima filandi wa tawakkal alayhi annan tuge abane akham Allah subhanahu wa ta'ala suratu hud qul huwa arrahman tikhadi Allah bana tukhna arrahman amanna bih otongundi tabane ah imanan ka khumer wa alayhi tawakkalna utugundende kamleke bana akham alhamdulillahi rabbil alamin fa wana kinye ke sigindai wana sigiere akhini maremmu kudo lenki darsunga tafsirul qur'ananga ugdaga moga kinyene iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in afini nyoganiya qaharsak filamanu to iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fasarin nan Allah gana nyodanga aljumariye wala gana gamu khadi wana kontine ku kalimani mako ngodi bangandi siri insha Allah waqtu ku tebega to holanga odo akhinindo maram mu adu tarinkano ona dua meda ona me khanta ona Allah nyaga kamana subhanahu wa ta'ala akhirani agani timando danga sunqaso kebe Allah gade no ndo danga wori moga tewene a joppade Allah ganna o tewende ala gare o susu ko mando baneni bane fallegefe o su sahanto baneni bane fallegefe o su arjahanto baneni bane fallegefe kembele keta wana yille kamana nyagana ta fa sun unta hunga sun qaso kebe agar kin muhammadu mutunu kado khore agar nyango danga baraje ngabo ngabe ngol nyang qaso ti gollu ado sofo ado finkong ado nyagandu alla nyagandu wala nyagana kamane aganna nawe nyango danga oga golle ngabe ngabe ndabe sun qaso ke ya khofa sallallahu alaihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama agado khanon de katte mo gobe ay magade debal gada mo khon ko wogan khawa debal mo gobe Allah ga ragano dang kil sadaqa am gebe ndabarinde woga me khil katte harsa wala ki qaso sun sadaqa qaso nyaa faran sallallahu alaihi wasallama saha hadithin no ngon nanti faran ne fonnan shir khore ayam fonnan shira khon te dinan ta hadama suga tage aw yumuma ak yumuma akhasum muma awur muma afonnan shira khon nga awa dampini nan koto aw yin abito kutube ni sunqa sunga fe surtout waxte bi jibril ganare katay ala waga alquran qara kembele kato na nyaxe do faara batte wona fonan ci da ko ngabondi wona sa da ngabon kinindi quran qara ngonde wona gabondi ya khadi harsa ko faale nga ganya debar mo xobe insha allah ko wa khana wa korenchu su khantana wo korenchu juran o wa sheikhin khantana ustad abdul salam dukre adi kore un baba jaado jawara ado gunnendo kane o yisu khantana o tini sudan assalamu alaikum wa rahmatullah wala nyaga no di sudan kamane subhanahu wa ta'ala aganna ine manin timando dang ne manin kubena gadi folla ko nyoda sheikh ngoy do nga danga aga jihadu be akharamundere khal khon kharamundere khay kebe gano ngato khongani madrasatu tahfiz alquran ali ibn abi talib allah subhanahu wa ta'ala ganna golle kraga adi kapal mun chu danga adi rum adi khojunko adi adi sarano allah ganna wulin taxu ngoy danga gara alquran ngoy danga takke harsa allah subhanahu wa ta'ala ganna alquran nga odi su danga takke alquran ganna ngoy danga shahidan alayna la shahidan shahidan lana la shahidan alayna alkhona ga yoda shahidan aganta yoda shahid alayna aga sayidan oda dan sayidan khamma allah ga alquran ni oda khirfatal ma khabaru ni ndokho aga yoda noro khabaru ni ndokho aga yoda noro ogana bu khabaru ni kafasira ta khamma aga yoda na alquran ga yana sabowea ogolli suru beni garono mijinte nga alquran ga yana aga jitinde noda nga ga yana oda nga awaka aga sikolo katallahu subhanahu wa ta'ala ga khanyo dan ko faral ko ko be o wa waxin ko ni dakar waxi ya kharu ad waxi waxi ya khare asma bint al haj adi yoko khone memna tugun nyaado mun khore idir mundi kismoru ad waxi ni ngut beni radio jida ta hal mo yaga ga garan fu no nga ad o terinkano be go danga no kunintani waxi salih gasama ani france ya khor ko mo khobe adi ikore o akh ya khare maryam al haj go tarinkane ga o khillo khartu sali a wom khad dakar len ko ta ko o khill o kunini adi khoje o dongi dang allah subhanahu wa taala gan ni tanga gan ni sutri allah gan ni nagani ti ma sutrandi tangande o wa rato jida tarinkana dumanto beni igo rono katto waqt igo khantane ga do ngoda allah gan no di suddo woni laga allah gan na sonka soke timmande nya o di sudanga kembe keta ona khirinde kacu ngora yi wunyini akhini ina lodi ona mi khirifata ona do amedan harsa woyli do awni ngum mumin ngona do amedan faade nga sallallahu alaihi wa sallam adonya mariya nan to na de wala do khirin ado khanu di katte siri ona do amedan insha Allah taala um فَتَقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قالوا لقد علمت ما لنا في ألو السلام عليكم عليكم السلام عليكم عليكم السلام الحمد لله ألو بكر مرحبا أهلا جنبنا رجل كلا تندوي فون جنبنا رجل كلا تندوي الحمد لله لكم كوني يا قوم عمر كاميرا لا تكيد ها قوم عمر قوم كاميرا قوم عمر كاميرا كاميرا كاميرا سخنا لي دينغ انت لون كاميرا سخنا عبد الودودان كاميرا كاميرا الو يعني دغ ما نجي واخا كي جيدا غا غا بان يالي كوراج السلام عليكم انت لون Hello. لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل فأسر بأهلك بقطع السلام عليكم وعليكم السلام نعم سلام جنبا نعم كاميرا كويس يا اخوان رانكوين الحمد لله كاميرا بكرة انا جنب فكستوا مين الكاميرا بكرة رانكوين صوت عم سلام كاميرا كاميرا بكرة حاجة سوا فكستنا انا جنب جيري امين ربنا كلام بعيد وسيم لو تبخبطتي الحمد لله ngi yaa ci am ko ngor ci jagol ah jagol ana daa ala ganna saxa jidda arna saane la dalla ndoka do wan inshallah yo rahatu marhaba kamala alaysa الصبح بقريب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. دكتور مرحبا. اوجه جم دكتور هم بالاجي. ها مالكما دكتور. ها راكوني هم بالاجي دوا غدا الحمد لله مغان نتون كاتوغو امين مغان نيرو دانغ امين ينيا بيتي راغانتو امين وي دوا غدا امين دوا مسد ملين ما يجو امين امين لاغان نتين دي نيو امين امين لاغان نسار يوم امين امين امين لاغان حدلن حقولك امين امين اتواهم نجي امين رب العالمين ادو براجي حقوني نو حقيقه الحمد لله امين حقوني نو حقيقه ادو براجي امين سبحان ادو براجي كوا دكره دانكو سماره سماره سماره ظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم. صوت اخر ها كوهاني كوهاني اللهم توعه بنجدي امين. الو الو نعم الو دلنا الو السلام عليكم. عليكم السلام. السلام السلام برو تليفون كي اوتان رجو كلاتن محمد وفلان. الو الو السلام عليكم. تلفون ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن Allo. Salama. Allo. Salama alaikum. Alayka salam. Naam. Dokore. Marhaba. Para jamya. Jamba na. Dokore. Marhaba. Sawa sawa. Ah, sawa sawa. Dokore. Sawa sawa. Bayan tarin kana gelu suba. Sawa sawa. Ando karangunde kebe game. Alhamdulillah. Ando hada man su karangunde. Alhamdulillah. Ibe tu ando foka fuma. Alhamdulillah. Ibe ento tu ando karangunde. Alhamdulillah. Yo idu anganda. Sawa sawa. Yo idu anga kasura. Sawa sawa. Ando idu sanya ngakada. Minam. Kisi tanga ngakada. Mira bilal. Ando gano hanya tarin kana posiba kebe kongo gamu puta. Minam sawa sawa. Ando gano haha kanda. Minam. Allo. Alaykoum as-salam wa rahmatullah. Dukure. Marhaba. Tora tuma. Jambana. Tora tan. Alhamdulillah. Daka wande mugu. Koni. Majigen dramian. Na majigen. Dram. Dukure. Dram. Daka wande mugu. Isso boye trinkana. Dram. Harno nyam mukana. Amin. Par trinkan de ke ban so ti ti ya. Amin. Anna trinkan na ganna raga. Amin. Anna tereta ti leng. Arna to an ke hama ka fu. Amin. No ba to ilaga. Amin rabbil alamin. Nan to yangi ka fu. Amin rabbil alamin. Ra ke una lam hanna ta goda. Amin rabbil alamin. Ra ke una lam hanna ta goda. Amin rabbil alamin. No la garu tro no la garu tro amin rabbil alamin Allah rigi ko har na waga ko ye amin waga di me sina ga amin rabbil alamin Allah nda ko Allah to se sen pen amin rabbil alamin patke ro mukudi amin kure alhamdulillah dra ke sharing ga bo amin dra sen sana sen den no nda amin rabbil alamin kure alhamdulillah dra assalamu alaikum ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح الو السلام عليكم وعليكم السلام شيخ نعم تمان جرا تماني اكبر نعم انا فاهم لا فاهم اليوم والله ننتري قال لي حق ديال لي شي نجي ما اوكي والله ننتري قال ما غني جرا شيخ ودون حدا ما الله كان نجي خاوي امين لو حاجه انت خذو Amin jara. Mashallah, Sheikh. Khalu bu sam. Alhamdulillah. Allah kan hadalah kore. Amin jara. Fadi, sisian Allah kan dalam. Amin. Sheikh, fonan kini yang sisian. Amin. Sheikh, aku ini dari Arab kan dalam. Amin jara. Dukure, vrema. Jara. Takal lagi, anu masalahnya begini, amun nafas kore. Alhamdulillah jara. Khas Allah kan, no, onya teringkan dalam kudo kan, ya kul jangan. Amin, beralamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الو السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا اجا دكري مرحبا كران لامو جيم دكري كوني فرمت غنجوم غنجوم ما جي وي صوت بسلاغي غنجوم الله كان نوري صاحبي امين غنجوم كان خدال نخو غنجوم نعم صاحبي كوري خيري امين غنجوم دكري غنجوم وي صوت بسلاغي الحمد لله دكري غنجوم كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدم السلام عليكم السلام عليكم الو للعبيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل السلام عليكم السلام مرحبا نكره مرحبا ميرام جنبنا انكره تورا سنتا Alhamdulillah. Aku ni mak. Jambana. Jambana, aku mak merk kamera. Aku mak kamera. Betul. Kamera, kamera. Betul. Alhamdulillah, kamera. Betul. Aku ada beraja. Kamera. Lagan nak tuga. Amin. Kalau nak tuga, saya berkani. Amin, kamera. Ada yang ingin khayal. Amin, amin, amin. Ada sahaja. Amin, beralamin. Aku beri awak kena awak dalam. Kau harus sini kau amin. Anu sini kau sebelum. Amin, amin, amin, amin. Anu beti ilah kan. Amin, beralamin. Ada beraja. Aku teringkan dia. Angkat kita ni ke. Ayo, alhamdulillah. Saya sangat rasa. Ona. وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص لنا سربانا ترينكا سربي سرغا كيلنا وانا رابر وانا اخير فتين وانا سلم ان شاء الله جاءهم فهم في امر مريض الو السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بصاق والله جيوا ها Bija. Ah, Bija. Nah. Angkuar. Maju. Sawa. Bukure. Kumdam jelah. Ukun tanis sebaiknya. Apa aja? Sakunin dehnya. Biasa. Jira muman. Sawa, sawa. Kalau ini apa sih? Sawa. Aku nak yang keringku. Ah, mina mina sawa. Bukure. Kumdam jelah sawa. ونزلنا من السماء ما الحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وكمان انتيغا سبحانه وتعالى agar fu non ci taxu ñëgëru mu ko ak ñene kër xé émission lagaré wala nga nak ka ob akhini beni gëlu xéri ga duang woda Allah gana duawni ko wodang ni ya maqbul Allah ga ya gandiya mardud wa son ko to ke ben ko nga akhini mare mu duaw ngaso ñane onan duame da nga de abada sere su gaadu an ka palle ma nga salli ngana an kun ngul laga andal la ñaga dudang andal la ñaga charanom pilidang anna la ñaga an ka pal mu da ñi xiy xare wala ñi xiy wo anna la ñaga alla munda anna la ñaga nga xini ndang anna la ñaga muslimu ko tuñ ci danga an xano am me ñangu adu seresu ara gna sawu ya akhira nga angar xere ko tay anna la ñaga ada anna la ñaga muslimen ci su ko man tan danga o ha ke mo ha no wa do wa murnu xasu danga xanan do ngo danga allah subhanahu wa taala ganna gullu ko rago su komando nang wayle golle anga do fofo de bari duna musulma ko golle no nga kasaba mako mako aga gobo mako mako aga foram professor nga xel nga mako mako ku do nan ka tragena aga professor nga la xal ko tanga wala an ka tin no nga allah gambara jin tay ana nyanga da khalisin dalla ba dang allah ga nakke nyango dang allah subhanahu wa taala ya roganta duwori ya roganta duwori golle ken no nga ya roganta kawdu e golle ken no nga ya la woganta kawdu e golle ken xunga allah subhanahu wa ta'ala ganna golle kera godanga ya allah subhanahu wa ta'ala ganna golle kera godanga ganna khalise ni godanga to gullu adu sofo adu ngal halon allah ganno le garin ciro akhini maramu on khaxo nyano xunga ke wa sane ke ben musasa khaxo nyani khayo khaxo ke a kamme ke gan khaxo nyana mo ko be jusqu'a presa ma wori kho kundunga khoron kundino galla nyagan allah na kamme nyango dana kamme kino khaho allah ganna o ke khaho nya khaho senne allah ganna nya khaho tangi ganna allah ganna nya khaso khaho kite ngabe ngai asanjane ngali ngona o ga fogebe kitana woyli khaytu khaho ngaga masoro tambiye nya nya allah subhanahu wa ta'ala ganna khaho ko nya khaho sire wonan dua surtout ay lalimini almamini fube allah subhanahu wa ta'ala agar kinu farisen sallallahu alaihi wa sallam aga yikam min taxindi ni tay agana ko tubulu ngi ga khayene jinga tollini jinga yankana gabe agani khumar muren chal salatul istidqa lalimini maqta imamini maqkur inan chefe khira ken nang debari noko noko anan debari dingran chuya ko do allah subhanahu wa ta'ala yinnoy ani kam min taxindi kam be aga ko de yamana ko ga biren إذن اللهم ربنا أغثنا اللهم ربنا أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا غيثا اللهم أغثنا غيثا مريعا غثا غدقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الرحيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات